पितामात्रता मुखम सा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक मोक्षम की दिशा मोक्षम प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झित मोक्षम प्राप्त कीदृश मोक्षम प्राप्त तत्र परमानंदेकतानता परमानंदेकतानात् परमानंदेकतानन आत्मकम् निरतिशय अपरिचिन्न सुखमात्र स्वरूपम् इत्यर्थः परमानंदेकतानात् परम है निरतिशय अपरिचिन्न ये परम शब्द का अर्थ है परमानंदेकतान परम हो गया निरतिशय और अपरिचिन्न जो परिचिन्न होगा परम नहीं होगा अपरिचिन्न और निरतिशय सातिशय नहीं हो ये परम पद का अथवा निरतिशय अपरिचिन्न आनंद के लिए सुख आया परम आनंद एकतानात्मकम एकताना शब्द का अर्थ मात्र स्वरूपम एकतान परमानंद आगे एकतान परमानंद जो परम निरतिशय पर अपरिचिन्न सुख हो गया परमानंद उसका एकता न तद्रूप ही केवल सुखमात्र स्वरूप और कुछ नहीं ननु मुक्तस्य प्रकाश का अभाव न प्रकाशतीत्यर्थक विजयतीत्युक्त तत्र मोक्षम प्राप्त स्वयं विजयते विष्णु विकल्पजित विजयते विजयते विजय करते जी जय विराजमान है विजयते का अर्थ प्रकाशते प्रकाशमान ही प्रकाशते किंतु विष्णु जीव विष्णु है व्यापक जीव प्रकाशते प्रकाश होने के लिए प्रकाशक कौन है एक अद्वितीय स्वरूप हो गया उससे भिन्न नहीं मुक्त हो गया उसका कोई प्रकाशक यदि नहीं तो प्रकाशते कैसे बनेगा प्रकाशक के बिना प्रकाशते नहीं बनेगा प्रकाशक का कर्ता चाहिए तो विजयते जो दिया है जिसका अर्थ प्रकाशते ये कैसे बनेगा तत्रह स्वयं विजयते स्वयं विजयते कहने से स्वयं प्रकाशमान है अन्य कोई प्रकाशक नहीं है प्रकाशक संबंध भिन्न ही वैत्य अर्थ स्वयं विजयते का अर्थ कोई प्रकाशक उसका अलग प्रकाशक नहीं प्रकाशक के संबंध से विजयते घट आदि प्रकाशक दीप संबंध के बिना किंतु ये प्रकाशक संबंध के बिना भी रहता है प्रकाशक संबंध भी नहीं ननु एवं विजयते अनुपन्न फिर विजयते नहीं बनेगा क्योंकि तस्यापि प्रकाश संबंधार्थकत्वात् विजयते तो प्रकाश संबंधार्थक है यहाँ यदि प्रकाश संबंध नहीं है तो फिर विजयते कैसे बनेगा प्रकाश का संबंध बिना तो प्रकाश का संबंध तो होगा प्रकाशक के संबंध नहीं तो प्रकाश का संबंध मानना पड़ेगा और प्रकाश संबंध कैसे होगा स्वयं इत्यस्य प्रकाशांतरम बिना इत्यर्थकत्वेन स्वयं प्रकाश अधिकार था अन्य प्रकाश के बिना अन्य प्रकाश के बिना कहेगी ऐसे अर्थ होने से तो क्या अर्थ होगा स्वात्म प्रकाश संबंधार्थकत्व भी अन्य प्रकाश नहीं तो अपना प्रकाश है स्वात्म प्रकाश अपना स्वरूप प्रकाश का संबंध अर्थ करेंगे अपने प्रकाश का संबंध कहेंगे तो दृश्यत्व मिथ्यात्वापत्ति प्रकाश का संबंध यदि हो जाएगा ज्ञान का विषय हो जाएगा तो विष्णु प्रकाश के संबंध बिना विजयते विजय का तो अपने प्रकाश का संबंध होता है अपने प्रकाश संबंध होता मिथ्या हो जाएगा अर्थात प्रकाश का संबंध ज्ञान का विषय हो जाएगा प्रकाश का संबंध हो गया तो मिथ्या हो जाएगा शुद्ध ब्रह्म अतः विजयते अस्य उत्कर्षांतरमेव अर्थ उत्कर्षांतरम अन्य उत्कर्ष है विजयते का अर्थ पर प्रकाशित तो अभाव उत्कर्षांतर है घटपट आदि में पर प्रकाश तो है इसमें उत्कर्ष है विशेष उत्कर्ष है पर प्रकाश तो नहीं इतने अर्थ है न तो प्रकाश संबंध प्रकाश का संबंध कहेंगे घटपट आदि जैसे मिथ्या है दृश्य है इस प्रकार ब्रह्म यदि प्रकाश ब्रह्म में प्रकाश का संबंध मानेंगे तो विदृश्य हो जाएगा मिथ्या हो जाएगा केवल पर प्रकाश नहीं है इतने विजयत का अर्थ ये उत्कर्ष है तथा प्रकाशमान आनंद रूपत्वालाभेन तो फिर क्या हुआ यदि उत्कर्ष अर्थ हुआ पर प्रकाश नहीं है पर प्रकाश नहीं तो आनंद तो है किंतु पर प्रकाशमान नहीं हुआ आनंद होने पर भी यदि विजयते का तो प्रकाशमान अर्थ नहीं होगा, पर प्रकाश नहीं तो प्रकाशमान तो नहीं हुआ, तो प्रकाशमान आनंद जब नहीं रहेगा तो प्रयोजन क्या होगा। आनंद हो तो उसका प्रकाश होना चाहिए, अब प्रकाशमान आनंद का क्या प्रयोजन है। प्रकाशमान आनंद तो लाभ है न, मुख्य से प्रयोजन तो लाभ। तत्र ऐसा शंका से कहते सत्य ज्ञान सुखात्मक स्वयं सुख रूप है, प्रकाशमान आनंद ही एक ही आनंद है, वही प्रकाशमान है। यथा आत्मन आनंदत्वेन आनंद रूप मुख्यम प्राप्त इत्युक्तम, आत्मा स्वयं आनंद रूप है, इसलिए आनंद स्वयं आनंद होने से आनंद रूप मुख्यम प्राप्त कहा गया। इसी प्रकार आनंद अभावतिबोधक श्रुतेर अनावृत आनंद ऐक्यम अर्थ, आनंद प्राप्ति का क्या अर्थ है, अनावृत आनंद के साथ ऐक्य अर्थ होता है। आवृत आनंद हो तो आवृत आनंद हो तो अज्ञान अवस्था में रहा आनंद, अनावृत आनंद के साथ ऐक्य होने से उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। न तो आनंद संबंध, आनंद का संबंध कहेंगे तो संबंध कहेंगे तो फिर प्रकाशमान कहेंगे, प्रकाश आनंद का संबंध होगा, संबंध मानेंगे तो आनंद से अलग होगा। आनंद का संबंध जैसे पहले आनंद का प्रकाश का भी इसे अर्थ होगा, आनंद का संबंध नहीं आनंद रूप है, आनंद का संबंध कहें तो आनंद से अलग हो जाएगा। इसी प्रकार प्रकाश का अर्थ क्या होगा, स्वयं प्रकाश होते स्वयं प्रकाश रूप है, प्रकाश का संबंध अर्थ नहीं है। प्रकाश रूपत्व न विष्णु प्रकाश द्वितीय अनावृत चित अभेद बोधकत्व, अनावृत चैतन्य प्रकाश चैतन्य ज्ञान अनावृत ज्ञान से अभिन्न है इति बोधन होता है, न कि प्रकाश का संबंध। प्रकाश का संबंध कहेंगे तो अलग हो जाएगा, किंतु अनावृत जो प्रकाश से अभेद है, अनावृत चित अभेद प्रकाश संबंधार्थक नहीं है। तथा च प्रकाश संबंध नहीं होने से दृश्य नहीं होगा, अदृश्य होने से जो मिथ्यात्व की आपत्ति वो मिथ्यात्व नहीं, प्रकाश संबंध नहीं, स्वयं अनावृत चैतन्य से अभिन्न ही अर्थ है। प्रकाश का अर्थ चिद रूप ज्ञान, दृश्य तो अभाव तो मिथ्यात्व आपत्ति नहीं। न प्रकाश रूप तो व्यर्थ, फिर प्रकाश रूप कहना क्या जरूरत है, प्रकाश रूप कहने का यदि अनावृत चिद अभेद हुआ तो उसको प्रकाश कहना, प्रकाश रूप कहना क्या जरूरत है। इधर न अपरोक्ष व्यवहार योग्य सुख से पुरुषार्थ तत्वात्, अपरोक्ष व्यवहार योग्य जो सुख उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और यदि प्रकाश रूप नहीं होगा अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता उसमें नहीं आएगी, अपरोक्ष व्यवहार योग्यता बताने के लिए प्रकाश रूप कहा गया। और क्योंकि उत्त योग्य तुम जो अपरोक्ष व्यवहार योग्यता किसी में आएगी, अनावृत चिद्रूपत्वेन तादृश चितादात्म्येन वा, दो प्रकार अपरोक्ष व्यवहार योग्य तो होने के लिए, अपरोक्ष व्यवहार योग्य तो होने के लिए अनावृत चिद्रूपत्व, अनावृत चिद्रूपत्व होने के लिए जैसे घट घट का होता है अनावृत चित्त का तादात्म्य विषय, तो अनावृत चेतन का विषय होगा घट, और आत्मा स्वयं अनावृत चिद्रूपत्व दो है। अनावृत चिद्रूपत्वेन अपरोक्ष व्यवहार योग्यता, और अनावृत चित्तादात्म्यन, चित्तादात्म्यन क्या चित्त का तादात्म्य विषय चैतन्य के साथ होगा विषयत्वेन, तो अनावृत चित्तादात्म्यन होगा घटादि में, और शुद्ध चैतन्य अनावृत चिद्रूपत्वेन, दो प्रकार है। तत्र उत्तरूप आनंदस्य अंत्याभावेपि आद्यमस्तीति ज्ञापनार्थत्वेन तस्य सार्थकत्वात्, उत्तरूप आनंद से अंत्याभावे अंत्य है तादात्म्य चित्तादात्म्य चित्त विषयत्व, जैसे घट में अनावृत चितादात्म्य प्रमेय चैतन्य में है, इसी प्रकार यहाँ नहीं है अंत्य नहीं चितादात्म्य नहीं किंतु चिद रूपत्व आद्यम अस्तित्व, इसको ज्ञान कराने के लिए प्रकाशत है स्वयं प्रकाशत दिया, प्रकाशत जो दिया पूर्व पिछले ने कहा प्रकाश रूपता कहने की क्या आवश्यकता है, वही ज्ञान कराना उसमें योग्यता है। प्रकाश अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है, और अपरोक्ष व्यवहार योग्यता क्यों है, क्योंकि अनावृत चिद्रूप है, चिद्रूप होने से अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है। ननु ज्ञानस्य अज्ञान तत्कार्य विरोधिताया सुक्त्यादि ज्ञान स्थल दृष्टतया दृष्ट है, ज्ञान अज्ञान तत्कार्य विरोधी अज्ञान अज्ञानकारी की निवृत्ति होती। श्रुत्यादि ज्ञान स्तर दिष्टतया, श्रुक्ति ज्ञान से श्रुक्ति अज्ञान उसके कार्य सर्पादि की निवृत्ति हुई। दिष्टत्व युक्तत्व भी किंतु अनादि साधारण दृश्य मात्र विरोधितम अदृष्टचरत्वात् न युतम। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान के कार्य की निवृत्ति हो जाए। किंतु अनादि जो जीव ईश विश्व जीव ईश विशुद्धाचित्त तो छोड़ दो, विशुद्ध चैतन्य छोड़ कर जीव ईश जीव ईश्वर वेद और अविद्या चैतन्य का योग चैतन्य के साथ संबंध, ये जो अनादि है उनका तो विरोधी नहीं ज्ञान, क्योंकि तो अज्ञान का कार्य नहीं। अज्ञान का कार्य के साथ ज्ञान का विरोध होगा। अनादि में से कोई अज्ञान का कार्य है? अनादि होने से अज्ञान का कार्य नहीं, नहीं होने का कहना अनादि साधारण जो दृश्य मात्र विरोधी नहीं होगा। अदृष्टचरत्वात् नयुतम ऐसा संकाहन से कहते हैं माया कल्पित मातृतमुख, ये सब जितने प्रपंच है माया से कल्पित है, माया कल्पितम प्रयुक्त माया प्रयुक्त है। इसलिए जितने मिथ्या है, मिथ्या में एक अविद्या एक ब्रह्म दो को छोड़ेंगे तो और कितने चार अनादित है, किंतु सब मिथ्या है, मिथ्या उनसे माया प्रयुक्तम, माया जन्य नहीं माया प्रयुक्तम, माया कल्पित माया कल्पितम प्रयुक्तम अतएव मृषापितम। यन मातृता मुखम मातृता मुख मातृता प्रधान जिसमें प्रमातृता आदि रूप प्रमातृत्व प्रमाणत्व प्रमेत्व आदि द्वैतम आत्मभिन्नम आत्मा को छोड़ करके शुद्ध चैतन्य को छोड़ के बाकी जितने तद अभिन्न प्रपंच आश्रय ऐसे तद अभिन्न प्रपंच प्रपंच का आश्रय ब्रह्म है। माया कल्पित मातृता मुख मृषा प्रपंच आश्रय आश्रय कौन है? शुद्ध ब्रह्म है। तथा च श्रुक्त्यादि ज्ञानस्यैव चिरनिष्ठता संबंधादिरपि तत्प्रयुक्तत्वेन। श्रुक्त्यादि अज्ञानस्यैव श्रुक्ति अज्ञान जिस प्रकार श्रुक्त्यादि अज्ञानस्य अनादिदृश्य श्रुक्ति अज्ञानस्य मायाजन्यत है नहीं, श्रुक्ति अज्ञान मायाजन्यत नहीं माया प्रयुक्त है, श्रुक्ति अज्ञान मायाजन्य नहीं माया प्रयुक्त है। इसलिए माया अज्ञान ज्ञान होने पर माया के निवृत्त होने से श्रुक्ति ज्ञान भी अज्ञान का नष्ट। चिरनिष्ठ माया संबंधादि अनादि दृश्य जितने सब माया प्रयुक्त है, माया जन्य नहीं किंतु माया प्रयुक्त है। माया चिरनिष्ठ संबंधादिरपि जीव ब्रह्म भेदादि सब माया प्रयुक्त है। श्रुत्यादि ज्ञान से तद विरोधितया दृश्यतया जैसे श्रुक्ति ज्ञान श्रुति अज्ञान का विरोधी, इसी प्रकार ये भी ब्रह्म का ज्ञान माया माया के प्रयुक्त सबका विरोधी हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान से अभी ब्रह्म अज्ञान तत्प्रयुक्त दृश्य मात्र विरोधित हम युक्त भाव। ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म अज्ञान का भी विरोधी, अब अज्ञान प्रयुक्त अनादि का विरोधी। अनादि जितने है अज्ञान जन्य नहीं किंतु अज्ञान प्रयुक्त है। जिस प्रकार कपाला भाव घटाभाव का प्रयोजक, कपड़ा भाव प्रयुक्त है घटा भाव, इसी प्रकार प्रयोजित होने से विरोधी है। मृषा द्वैताश्रय तुक्तिया मुमुक्षावान अधिकारी सूचित, मिथ्या द्वैताश्रय कहने से मुमुक्षावान मुमुक्षु ही इसके लिए अधिकारी है सूचित हुआ। ननु अखंड ब्रह्माकार ज्ञान से दृश्य उच्छेदकत्व, अखंड जो ब्रह्म तदाकार ज्ञान अहमस्मि ब्रह्म ज्ञान यदि सर्वदृश्य का उच्छेदक होगा आपात ज्ञान से भी तस्य तत्र आपातम ज्ञानम यस्य पुरुषस्य तस्य तस्यात् तस्य ज्ञानस्य आपात ज्ञान रूपस्यापि ब्रह्म ज्ञानस्य तस्यात् दृश्य उच्छेदकत्वं स्यात् तत्र श्रुति शिक्षोत्त। श्रुति शिक्ष वेदांत वाक्य तत्त्वमस्यादि वाक्य जन्य श्रुति नाम कर्म उपासना कांड रूपाणाम, कर्मकांड उपासना कांड कर्म उपासना कांड रूपाणाम उपकारित्व न, ये कर्म उपासना में जितने वो उपकारक है उनसे उपकार्य होगा वेदांत वाक्य। उपकारित्व न शिक्षा इव शिक्षा श्रुति शिक्षा श्रुतियों की शिक्षा के मुख्य हो गया यन महावाक्यम तत्म से महावाक्य तजनित श्रुति सिक्खो त श्रुति की शिक्षा मस्तक वेदांत प्रमाण महावाक्यादि से जनित ज्ञान तथा से निष्काम कर्म उपासना अनुष्ठान द्वारा अनुष्ठान द्वारक चित्त शुद्धि चित्त एकाग्रता द्वारोक्त श्रुति उपकृत वाक्यजन्य ज्ञान से तदिति भाव वाक्यजन्य ज्ञान है और ज्ञान का निवर्तक निष्काम कर्म उपासना निष्काम कर्म और निष्काम उपासना उसका अनुष्ठापन द्वारा वेदांत वेद श्रवण करने से ये अनुष्ठान होगा निष्काम कर्म उपासना अनुष्ठापन करके अनुष्ठापन पर द्वारक चित्त शुद्धि होगी अंतकरण शुद्धि चित्त एकाग्रता द्वारा उक्त श्रुति उपकृत वाक्यजन्य श्रुति उपकृत वाक्यजन्य वाक्य जन्य ज्ञान ही तद तदिति अज्ञान तत्परित कार्य का विरोधी है। परम मंगल रूपां परब्रह्म रूप विषय प्रयोजन उक्तिम संपाद्य परम गुरु गुरु विद्या गुरुन प्रणमति परम गुरु गुरु विद्या गुरु एक साथ परम मंगल है परब्रह्म रूप विषय प्रयोजन करके परब्रह्म रूप मंगल संपादन करके श्रीमा राम विश्वेश्वर माधवान ऐक्यन साक्षात्कृत माधवान स्पर्शन निर्धत तम रजोभ्य पादोत्थितोभ्युस्तुत नमो रजोभ्य श्री राम विश्वेश्वर माधवान तीन रामेश्वरानंद विश्वेश्वरानंद और माधव विद्या गुरु तेने तेने परम गुरु गुरु और विद्या गुरु तीन परम गुरु गुरु विद्या गुरु साक्षात्कृत ऐक्यन साक्षात्कृत माधव न साक्षात्कृत माधव यही ते साक्षात्कृत माधवा ऐकत्वेन साक्षात्कार किया स्पर्शन निर्धत तमो रजभ्यो पादोत्थितेभ्योस्तु तमो रजो नमो रजभ्यो इनके पाद से उत्पन्न रज धूलि को नमस्कार करते हैं वो रज का विशेषण है स्पर्शन निर्धत तमो रजभ्य स्पर्श के द्वारा निर्धत तमो रज निर्धतानी तमो रजांसी यही रजो भी तानी रजांसी जिन रजों गुण जिन धूलि से स्पर्श के द्वारा अंतकरण के तमोगुण रजगुण नष्ट हो जाते हैं निर्धतानी तमो रजांसी यही रजो भी जो पाद धूलियों के स्पर्श के द्वारा अंतकरण के तमोगुण रजगुण नष्ट हो जाते हैं ऐसे रजगुण का विशेषण निर्धुत तमो रजभ्य स्पर्शन निर्धुत तमो रजभ्य स्पर्श से ये जिन रजों के पाद धूलि के स्पर्श से अंतकरण के रजगुण तमगुण नष्ट हो जाते हैं ऐसे पाद रजगुण नमस्कार कहें कि अन्य प्रकार अर्थ दिया है रजो का विशेषण दिया निर्धुत तमो रजभ्य जिन पाद धूलि में रजगुण तमगुण नहीं है तो इसके अर्थ है वो ठीक नहीं था पाद धूलि गुरु के पाद धूलि में रजगुण तमगुण नहीं रहेगा उनके पाद स्पर्श के कारण धूलि में से रजगुण तमगुण नष्ट हो गया वो ठीक है धूलि यदि है तो रजगुण तमगुण नष्ट हो जाएगा धूलि का ऐसा नहीं होगा किंतु वो धूलि के द्वारा जिसके स्पर्श से अंतकर्ण के रजगुण तमगुण नष्ट हो जाते हैं वो धूलि है इसलिए नमो रजोभ्य रज कैसा है स्पर्श न निर्धत तमो रजभ्य निर्धतानि तमो रजांसी यही रजो भी जिनके द्वारा स्पर्श के द्वारा अंतकर्ण के तमोगुण रजगुण नष्ट हो जाते हैं ऐसे पाद धूलि को नमस्कार करते हैं प्रणमति श्रीराम इत्यादि ऐक्यन आत्मिकेन ऐक्यन साक्षात्कृत माधवान अहमस्मि परब्रह्म ऐक्यन आत्मिकेन माधवानाम का तो परब्रह्मण साक्षात्कृत माधवान साक्षात्कृत माधव यही ऐक्यन आत्मिकेन साक्षात्कृत माधवगत परब्रह्म यही परब्रह्म का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया। आगे दिया है बहुभिर्विहिता बुद्धि परार्थम विजयते अमित विस्तृता निबंध मम तो समय नूनम आत्मम भरिताम भावयितुम भविष्यति ये न्यायमूर्ति का ने ऐसा कहा है जो ग्रंथ लिखा है दूसरे के लिए उपकार के लिए इसलिए कहते हैं बहुभिर्विहिता बुद्धि परार्थम पर के लिए विद्वान ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखा है विजयते अमित विस्तृता निबंधा बड़े बहुत है विस्तार अमित परिचन्न नहीं बहुत विस्तार विस्तृत ग्रंथ है कि मेरा तो यह श्रम एव नूनम आत्मभरिता भावेतु भविष्यति अपने कल्याण के लिए होगा मैं अपने लिए बनाता हूँ मतलब उनको आक्षेप करके तो होता दूसरे लिए बनाते हम तो अपने लिए बनाते हैं ग्रंथ कैसे है ठीक है मम आत्मभरिता कथा मन निष्ठा स्वार्थ संपादकता मेरे स्वार्थ संपादक ये ग्रंथ करने के लिए इसको बनाता हूँ भावितुम जनयितुम मम आत्मभरिता जनयितुम यह ये ग्रंथ होगा ऐसा श्रम एतद् ग्रंथ संपादन ये श्रम जो होगा मेरे मन निष्ठ आत्म स्वार्थ संपादकता जनयितुम ये श्रम होगा परोक्त दूषण उद्धार पूर्वक समत परिच्छेद विशेषस्य एतद् ग्रंथे क्रियमाणस्य अति लोकतरत्वेन अन्यैरेतद् ग्रंथ दर्शनाद् पूर्वमज्ञातत्वेन अकामितत्वान् मैव पूर्वं कामितम् उक्त परिच्छेद रूपं फलं भाविष्यति अयं ग्रंथो नान्ये कामितम् मम मेरा ही कल्याण करेगा क्यों अन्य का क्यों नहीं ये कहते ये मेरा जो ग्रंथ है ये पहले अलौकिक है परोक्त दूषण उद्धार पूर्वक समत परिच्छेद विशेष परोक्त जो न्यायमूर्ति का ने कहा पूरा अद्वैत में बहुत दूषण दिया सब दूषण उद्धार करके समत परिच्छेद समत का सिद्ध मत की सिद्धि समत का पोषण परिच्छेद ज्ञान विशेष से एतद् ग्रंथे क्रियमाण से ग्रंथ में किया जाता है दूषण उद्धार करके अपने मत का निश्चय ज्ञान अति लोकोत्तरत्व न लोकोत्तर अति लोकोत्तर सामान्य लोक में प्रसिद्ध नहीं इसलिए जो ज्ञात नहीं तो उसकी इच्छा कौन करेगा एतद् ग्रंथ दर्शनात् पूर्वम् अज्ञातत्व न हाँ ग्रंथ दर्शन करने के बाद कोई इच्छा करेगा उसके पहले नहीं अज्ञातत्व न तो कामित नहीं अकामितत्व किसी ने कामना नहीं की मैव पूर्वम कामितम मैं ही पहले इच्छा की क्या इच्छा की उक्त परिच्छेद रूपम फलम ये परिच्छेद स्वमत परिच्छेद अपने मत की सिद्धि निश्चय ज्ञान ये रूप फल भविष्यति उत्पन्न करेगा ये अयम ग्रंथ नान्ये ही कामितमिति इसलिए अन्य किसने इसकी कामना नहीं की मेरे ही कामनाजनक होगा कामना से फल प्राप्त होगा आगे सिद्धिनाम इष्ट निष्कर्म ब्रह्मगानाम यम चिरात अद्वैत सिद्धि अधुना चतुर्थी समझाए तो सिद्धि शब्द से निश्चय यम ग्रंथाधीन इस ग्रंथ के अधीन निश्चय सिद्धि सिद्धिनाम इष्ट नैष्कर्म ब्रह्म ज्ञानम इष्ट सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि ब्रह्म सिद्धि तीन हो गई थी यम चिरात अद्वैत सिद्धि अधुना चतुर्थी तीन पहले होगी चतुर्थी अद्वैत सिद्धि थी एतद् ग्रंथे समाप्ति स्थानीय पद पद्यस्थ सिद्धि पदानी अभी तत्त ग्रंथाधीन निश्चय प्राणी एव जो सिद्धिनाम इष्ट निष्कर्म आया सिद्धि शब्द का अर्थ ग्रंथ समाप्ति स्थानीय पद्य में स्थित सिद्धि प्रदान एक सिद्धि का इष्ट के साथ नष्कर्म ब्रह्म का तीनों के साथ संबंध हो जाएगा तत्त ग्रंथाधीन निश्चय प्राणी ग्रंथे का अध्ययन निश्चय पर कहे सिद्धि निश्चय ग्रंथ तत्त ग्रंथे के अध्ययन निश्चय सिद्धि का अर्थ परिच्छेद समाप्ति आदि स्थल है सिद्धि पदम किसी परिच्छेद की समाप्ति वहाँ भी सिद्धिपद के अद्वित सिद्ध सिद्धिपद साधक ग्रंथ परम निश्चय पर साधक ग्रंथ अर्थ करेंगे एक एक प्रकरण सिद्धि साधक साधक मतलब सिद्धियत अन्य नहीं थी सिद्धि हो जाए साधक हो जाएगा सिद्धियत अनया निश्चय पर हो जाएगा अद्वैत निश्चय उपयोगी प्रथम परिच्छेद इस अर्थ हो जाएगा निश्चय करेंगे तो क्या होगा अद्वैत निश्चय उपयोगी साधक अथवा निश्चय प्रथम परिच्छेद इत्यादि अर्थकत्व भवे न लक्षणाया माना भावात लक्षण नहीं करके सीधा अर्थ ज्ञान हो जाएगा साधक अथवा निश्चय पूर्वक होगा और ग्रंथ में जो कहते अस्मद आदि विस्तु स्वकीय स्वकीय संकेत विशेषण अस्मिन ग्रंथे अद्वैत सिद्धि पदम प्रविज्यते हम ये सिद्धि का अर्थ निश्चय ऐसे निश्चय विशेष इसमें ग्रंथ में होने से ग्रंथ में अद्वैत सिद्धि पद हम लोग प्रयोग करते हैं अर्थ तो हो गया तत्त साधक निश्चय अर्थ हुआ साधक अथा निश्चय किंतु ग्रंथों का हम कहते हैं क्योंकि उसी ग्रंथ ये ग्रंथ में संकेत को लेकर के ग्रंथ में प्रयोग करता अर्थात है अलग तभी ग्रंथ में प्रयोग करते गौण प्रयोग है प्रतिपादक गौण से। आगे भाष्य में आया था पूर्वकत्वात् द्वैत निषेध पूर्वक अद्वैत सिद्धे द्वैत मिथ्या तो सिद्धि पूर्वकत्वात् अद्वैत सिद्धे द्वैत मिथ्या तो सिद्धि पूर्वकत्वात् द्वैत मिथ्यात्व में प्रथम उपपादनीय ये दिया है। एकमेव द्वितीयं ब्रह्म इत्यादि श्रुत्या जायमाने एकमेव द्वितीयं ब्रह्म इत्यादि श्रुति से जायमाने अद्वैतत्व उपलक्षित ब्रह्म निर्विकल्प निश्चय निर्विकल्प का निश्चय हो जाता है अद्वैतत्व से उपलक्षित ब्रह्म का निर्विकल्प निश्चय होने पर निश्चय ब्रह्मणि द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि द्वारत्वात् इसमें द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि द्वारा द्वैताभाव होगा द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि होने पर ही ब्रह्म अद्वैतस्य उपलक्षित निर्विकल ब्रह्म ऐसा निश्चय होगा। अद्वैतत्व उपलक्षित ब्रह्म निर्विकल निश्चय निश्चय के लिए ब्रह्मणि द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि द्वारा ब्रह्म में द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि हो द्वैताभाव है ब्रह्म में द्वैत नहीं है ऐसे बुद्धि ब्रह्म में होने पर वह ब्रह्म हो जाएगा अद्वैतत्व से उपलक्षित ब्रह्म का निर्विकल निश्चय होगा ब्रह्म निश्चय का विषय होगा। ब्रह्म में द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि द्वारा है किसके प्रति द्वारा है निर्विकल्प निश्चय के प्रति किसका निर्विकल निश्चय ब्रह्म का कैसे ब्रह्म है अद्वैतत्व से उपलक्षित अद्वैतत्व न उपलक्षित जो ब्रह्म उसका निर्विकल्प निश्चय के लिए ब्रह्म में द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि द्वारा है पर द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि होने पर निर्विकल ब्रह्म का निश्चय होगा। तस्याच निषेधत्व प्राप्तिपूर्वकत्व और द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि कैसे होगी द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि होने के लिए निषेधत्व प्राप्तिपूर्वकत्व द्वैतवती ब्रह्मणि द्वैतवत कालावच्छेदन द्वैताभावत्व विषयकत्वात् द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि द्वैताभाव द्वैत ब्रह्म में द्वैताभाव ब्रह्म में द्वैत का अभाव तभी द्वैत प्रपंच मिथ्या होगा। द्वैत अभाव होने के पहले द्वैत की प्राप्ति पहले ब्रह्म में हो तस्याश्च तस्या मतलब द्वैताभाव विशिष्ट बुद्धि निषेधत्व न प्राप्तिपूर्वक न द्वैतवती निषेधत्व न निषेधे द्वैत का निषेध द्वैत की प्राप्ति होनी चाहिए जिस समय द्वैत है उसी समय द्वैत का अभाव होगा तो मिथ्या होगा। द्वैतवती ब्रह्मणि द्वैतवत्व कालावच्छेदन द्वैतवत्व कालावच्छेदन द्वैताभाव तभी मिथ्या है द्वैत जिस समय उसी समय द्वैत का अभाव घटवती घट का अभाव हो तो घट मिथ्या है प्रतिपन्न उपाधो तरिकालिक निषेध प्रतियुक्त तो द्वैतवत्व कालावच्छेदन द्वैताभावत्व विषयक होने से मिथ्या है। सदैव समयदमग्र आसीत इति पूर्ववाक्ये इदम शब्दार्थ द्वैत सामान्य तादात्म्य से लब्धत्वेन इदम सदैव आसीत इदम शब्दार्थ है द्वैत सामान्य है समय इदम नाम रूपात्म प्रपंच अग्रे सदैव आसीत इदम कह करके द्वैत सामान्य का तादात्म्य हुआ ये प्राप्त हुआ द्वैत तादात्म्य जितने है वो पहले क्या था सदैव सत ही था सत से भिन्न कुछ नहीं था तस्य द्वैताभावांशे उद्देश्यता आवश्यकत्व न उद्देश्यता आवश्यक हो गया द्वैत सामान्य अभाव द्वैत सामान्य तादात्म्य से लब्ध हुआ तस्य द्वैताभावांशे उद्देश्यता आवश्यकत्व न तत्र तत्काल अवच्छेद्यत्व भान से व्युत्पत्ति सिद्धत्वात् द्वैताभाव है हो गया उद्देश्यता आवश्यक क्योंकि पूर्ववाक्य में द्वैत सामान्यता का तादात्म्य हुआ सदैव समय दमग्र आसीत सद ब्रह्म ही था अन्य कुछ नहीं था तो द्वैताभाव हो गया ब्रह्म है उद्देश्य वो ब्रह्म कैसा है सद एव न तो अन्य कुछ है द्वैताभाव हो गया उद्देश्यता आवश्यक उद्देश्यता आवश्यक हो गया द्वैताभाव तत्र का अर्थ विधेय में तत्काल अवच्छेद्यत्व भान से व्युत्पत्ति सिद्धत्वात् विधेय में द्वैताभाव उद्देश्यता आवश्यक उसी समय द्वैताभाव विधेय तो द्वैताभावत्व कालावच्छेदन द्वैताभाव उद्देश्यता आवश्यक समानकालीन विधेय। तो विधेय में तत्काल अवच्छेद्यत्व भान से व्युत्पत्ति सिद्धता तत्र का थे विधेयी तत्र का था विधेय में तत्काल अवच्छेद्य उद्देश्यता आवश्यक अवच्छेद्यत्व भान उपदेश आवश्यक अवच्छिन्नत्व किसमें विधेय में उद्देश्यता आवश्यक कालावच्छिन्नत्व उद्देश्यता आवश्यक कालावच्छिन्नत्व व्युत्पत्ति सिद्ध होने से मिथ्या होगा। इदम आत्मक सतः अग्रकाल सत्वस्य द्वैतभावत्वस्य च द्वय विधाने इदम आत्मक सतः इदम पहले सत था और अग्रकाल में था। इदम आत्मक सत इदम आत्मक सत में अग्रकाल सत्व द्वैतभावत्व दोनों विधान करेंगे। सत ब्रह्म में अग्रकाल सत्व द्वैतभावत्व दोनों विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा। तो इदम आत्मक सत में अग्रकाल सत्व भी था द्वैताभावत्व भी था दोनों का विधान करने से वाक्य भेद होता है और इष्ट है। सदैव समिदम अग्र आसित तो यहाँ मानना पड़ेगा इदम अग्रे आसित और द्वैताभावत क्योंकि सदैव समिदम अग्रे आसित इदम आसित अग्रे इदम काल सत्व हो गया अग्रकाल सत्व हो गया। इदम आत्मक सत्व में इदम प्रपंच इदम सत आसित इदमात्मक सत्व में अग्रकाल सत्व हो गया और दूसरा क्या है सद एव द्वैताभावत्व दोनों विधान वाक्य भेद इष्ट है होने से क्या हुआ द्वैतवती द्वैताभाव बोधकस्य द्वैतवती द्वैताभाव का बोधक द्वैतवती द्वैताभाव बोधक करेंगे तो जैसे वन्यमति वन्यभाव वन्यवती वन्यभाव या वन्यभावती वन्नी वन्यभाववान रद वन्यमान कहेंगे इसको क्या कहते हैं आहार्य ज्ञान बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान होता है। इसी प्रकार द्वैतवती द्वैताभाव बोधक होगा तो आहार्य हो जाएगा आहार्य हो जाएगा तो आहार्य ज्ञान शब्द शब्दजन्य नहीं होता है शब्द से तो निश्चय होगा अनुमिति ज्ञान भी निश्चय है। और आहार्य का अर्थ क्या स्वविरोधी धर्म धर्मिता अवच्छेदक का स्वप्रकारकत्व तो। ये होता है आहार्य जैसे वन्य भावान हृदय वन्यमान कहेंगे वन्य अभावान हृदय वन्यमान धर्मी हो गया हृदय हृदय में क्या है वन्य अभाव स्वविरोधी धर्म हो गया वन्य अभाव स्वविरोधी धर्म धर्मिता आवश्यक क धर्मी हो गया हृदय धर्मिता हृदय में धर्मिता आवश्यक क्या हो जाएगा वन्य अभाव तो स्वविरोधी धर्म हो गया वन्य अभाव स्वविरोधी धर्म धर्मिता आवश्यक यस्य धर्मिता आवश्यक क वन्य भावान हृदय वन्यमान कहेंगे ये निश्चय में धर्मिता आवश्यक हो गया वन्य भाव और स्वप से वन्य लेना स्वविरोधी हुआ वन्यमान कहेंगे विधेय वन्नी स्वविरोधी हो गया वन्य भाव स्वविरोधी धर्म धर्मिता आवश्यक यस्य निश्चय से स्वविरोधी धर्म धर्मिता आवश्यक क स्वप्रकार क वन्य प्रकार क निश्चय वन्य भावान हृदय वन्यमान किम प्रकार का ज्ञान होगा वन्य प्रकार का वन्य को स्व ले लिया स्वविरोधी धर्म क्या है वन्य वन्य अभाव है उद्देश्यता आवश्यक किसी का वन्य अभाव हृदय हृदय हो गया उद्देश्य उद्देश्यता आवश्यक क्या हुआ तो वन्य अभाव स्वविरोधी है ना नहीं सो क्या है स्वविरोधी स्व वन्य विरोधी हो गया स्व वन्य अभाव स्वविरोधी धर्म हो गया वन्य अभाव धर्मिता आवश्यक यस्य निश्चय से स निश्चय स्वविरोधी धर्म धर्मिता आवश्यक क और स्वप्रकार क वन्य प्रकार का ये ज्ञान है आर्य ज्ञान दिया है हिंदी अर्थ में स्वविरोधी धर्म धर्मिता आवश्यक का स्वप्रकार का तो इसको कहते हैं आर्य ज्ञान। आर्य ज्ञान से शाब्दत्व संभव है भी शाब्द शब्दजन्य ज्ञान आर्य नहीं होता है शब्द से जो ज्ञान होगा प्रमा ज्ञान है प्रमाण हेतु नहीं तो भ्रम होगा। इदम पदस्य दृश्यत्व रूपेण द्वितीय पदस्य च आत्मभिन्नत्वेन भिन्नत्व रूपेण बोधकत्वेन आहार्यत्व अभावत् यह आहार्य नहीं होगा। इदम अग्रे आसीत् इदम पदस्य दृश्यत्व रूपेण इदम जो दृश्य है इदम नाम रूपात्म प्रपंच अग्रे अद्वितीयम् आसीत् दृश्यत्व रूपेण और द्वितीय पदस्य च आत्मभिन्नत्व रूपेण अद्वितीयम मतलब द्वितीय नहीं था द्वितीय मतलब किससे द्वितीय नहीं आत्मा से भिन्न, इदम अग्रे एकमेव द्वितीयम, एक सद ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं था। सद ब्रह्म से भिन्न कौन हुआ? अति द्वितीय है, द्वितीय नहीं था, द्वितीय का निषेध करना। तो अद्वितीय पद से जो आत्मभिन्नत्व रूपण, आत्मभिन्न को द्वितीय कहेंगे, बोधकत्व न, बोध कौन से क्या हुआ? दृश्य जितने है आत्मभिन्न सब नहीं था, आत्मभिन्न मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, आर्य नहीं होगा। कालांतर अवच्छेदन द्वैताभावत्व विषय का दृश्य। अच्छा ये क्या कहेंगे, एक काल में द्वैत, अन्य काल में द्वैताभाव, इसको बोधन करेगा सदैव समय दमग्राशि, ऐसा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कालांतर में द्वैता का अभाव कहने के लिए श्रुति बहुत है, तरति शोक आत्मवित, आत्मज्ञान हो गया शोक पार कर लेगा, शोक सदवाच्य द्वैत का अभाव हो जाएगा, अभी द्वैत प्रपंच है, ज्ञान होने के बाद मुक्त हो जाएगा। कालांतर में द्वैत का अभाव उसको विद्वान नाम रूपाद विमुक्त हो, तो कालांतर में नाम रूप रहित हो जाता है। कालांतर में द्वैत का अभाव बोध का वाक्य बहुत ही, और सदैव समय इदम के राशि वाक्य पहले कालांतर में द्वैत अभाव था, अभी द्वैत हो गया, इसका बोध का नहीं होगा। कालांतर में द्वैताभावत्व विषय का जो ज्ञान है इसे सिद्ध है किसे? तरति शोक आत्मविद वाक्य से, आत्मविद शोक को पार कर लेता है, द्वैत पद को, शोक का अर्थ द्वैत प्रपंच, नाम रूप से विमुक्त है। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाश ही, स्वपाश से मुक्त होता है, द्वैत का अभाव हो जाता है। इत्यादि श्रुति भी ज्ञान नाश्यत्व अनुमापक दृश्यत्व लिंगादि रूप मानांतरण से सिद्धत्व न, श्रुति से और अनुमित से भी सिद्ध है। किसका सिद्ध, किसकी सिद्धि है? कालांतर अवच्छेदन द्वैताभाव इत्यादि श्रुति भी एक है। दूसरे ज्ञान नाश्य तो अनुमापक दृश्यत्वादि दृश्यत्व लिंगादि रूप मानांतरण सिद्ध है। अयम प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद, दृश्य होने से क्या होगा? दृश्यत्व लिंग से ज्ञान नाश्य हो जाएगा, मिथ्या होने से ज्ञान नाश्य सिद्ध होने से तत्जनन वाक्य व्यर्थ्यापति। यदि वही कहेंगे सदैव समिदम के राशि तो क्या अर्थ होगा? कि पहले काला अन्य काल में सृष्टि के पहले नाम रूप प्रपंच कुछ नहीं था, द्वैत का अभाव था, इतने यदि कहेंगे तो क्या होगा? वाक्य का कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि अन्य वाक्य से कालांतर अवच्छेदन द्वैताभाव ऐसा सिद्ध है, वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। एक काल अवच्छिन्न प्रत्येक अभाव और एकाधिकरण वृत्तित्व धीरूप मिथ्यात्व निश्चय, सदैव समय एकदम अगर राजनीति कहन से इदम कह करके सारा प्रपंच जिसमें है उसमें द्वैत का अभाव है। एक काल अवच्छिन्न प्रतियोगी अभाव है, प्रतियोगी क्या है? न जगत है अभाव है द्वैत का अभाव, प्रतियोगी अभाव दोनों एक काल में एकाधिकरण वृत्तित्व एक सदरूप ब्रह्म में ये मिथ्यात्व निश्चय होता है। क्योंकि यदि इस काल एक काल में नहीं कह करके पहले नहीं था अभी है ऐसा कहेंगे तो एक तो वर्तमान काल में एक सत्य दोनों यदि वास्तव होगा आहार्य कहेंगे, आहार्य कैसे? बन्यमान हृदय बन्यवामान हृदय बन्यमान, और शब्द से नहीं होगा, आहार्य ज्ञान नहीं होगा। कालांतर औषधन कहेंगे तो अन्य श्रुति और अनुमान दृश्यत्वाद मिथ्या अनुमान से सिद्ध है, एक काल में रहता अन्य काल में उसका अभाव हो जाएगा, वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इससे क्या सिद्ध होगा? एक काल अवच्छेदन द्वैत और द्वैत अभाव दोनों ब्रह्म में है तो मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा। अथवा मिथ्या तो घटक से अभाव से सदा सर्वत्र विद्यमान, मिथ्या तो घटक अभाव एक है तरति शोकम आत्मवित दिया है तो हाँ वो ये क्यों दिया है? वाक्य भेद के मानना की अपेक्षा तरति शोकम आत्मवित विद्वान नाम रूपाद विमुक्त और ज्ञातवाद मुचित सर्वपाशी जैसे तीन श्रुति सार्थक है, इसी प्रकार ये भी सदैव समय देव वगैरह आशी थी, ये भी उसी प्रकार सार्थक हो सकता है कालांतर में द्वैत भाव बोधन करके। इसलिए अथवा कहते मिथ्या तो घटक अभाव से, मिथ्या तो घटक क्या? शास्त्र निष्ठ अत्यंत अभाव, हाँ अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व विशिष्ट यह स्वाभाविक, हाँ मिथ्या तो घटक अभाव में सदा सर्वत्र विद्यमान है ना, सदा सर्वत्र अत्यंत अभाव है तभी तो मिथ्या है। सर्वत्र जहाँ नहीं तो वहाँ तो अत्यंत अभाव है, जो पट जहाँ है वहाँ भी अत्यंत अभाव है, तो पट का अत्यंत अभाव कहाँ रहेगा? सर्वत्र सर्वदा पटकाल में, पटकाल में भी रहेगा तो मिथ्या है। सदा सर्वत्र अत्यंत अभाव है, अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व न मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व है ना, नहीं तो क्या होगा? कपि संघ एक देश में एक काल में नहीं है, एक देश में है एक देश में नहीं है, इस प्रकार प्रपंच जो कहेंगे गंधों का अभाव गंध उत्पत्ति काल में अन्य काल में गंध है, इस प्रकार मिथ्या तो सीधा होगा। वह अव्यापक वृत्ति, अव्यापक वृत्ति को क्या कहते हैं? अवच्छिन्न वृत्ति को, अवच्छिन्न वृत्ति जैसे अव्याप्य अवच्छिन्न, तो ये प्रपंच अवच्छिन्न वृत्ति का होगा नहीं, उसे भी लक्षण। तो मिथ्या तो घटक अत्यंत अभाव से क्या है? सदा सर्वत्र विद्यमान, सदा है सर्वत्र है, इसलिए अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व है ना मिथ्यात्व, अवच्छिन्न वृत्ति अन्यत्व है ना मिथ्यात्व। न उत्तरूपम न अवच्छेद स्वावश्यक देश काल अवच्छिन्न शास्त्रनिष्ठ स्वाभाव प्रतियुतम, जिस समय देश काल है जिस समय रहता है देश जिस काल में उसी समय उसका अभाव, जिस देश में रहता है उस देश में अन्य काल में अभाव नहीं, हाँ जिस देश में रहता है उस देश में अन्य काल में अभाव, अर्थात जिस काल में रहता है उससे भिन्न काल में उसी देश में अभाव, जिस देश में रहता है उस देश में अन्य काल में अभाव, जिस काल में रहता है उसी काल में अन्य देश में अभाव, वर्तमान यह है अन्यत्र अभाव है, और जिस देश में रहता है उस देश में अभी है अन्य काल में वह नहीं है, यह हो जाता है अवच्छिन्न वृत्ति का। तो अवच्छिन्न वृत्ति का नहीं होकर के यही हो जाएगा मिथ्या, सर्वदा सर्वतः भाव होने से अवच्छिन्न वृत्ति का अन्य हो होगा, किंतु तादृश अन्यत्व विशिष्टेन अभावेन घटितम, तादृश अन्यत्व मतलब अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्वेन अत्यंत अभाव प्रतियुतम ये होगा। तथा च प्रत्यक्षादि प्रामाण्यस्य प्रमाणस्य, प्रत्यक्षादि प्रमाणस्य अद्वैत श्रुति बाध्यत्वेन, प्रत्यक्षादि प्रमाण तो दिखता है सब घटपटादि प्रपंच, अद्वैत श्रुति का निर्नाति किंचन आत्मवैद्यम सर्व, अद्वैत श्रुति से प्रत्यक्षादि प्रमाण बाधित है, दोनों प्रमाण कैसे होगा? नेह नानाति किंचन और प्रत्यक्षादि प्रमाण से नाना का ज्ञान होता है, दोनों प्रमाण नहीं हो सकता है। व्यावहारिक पारमार्थिक कहते तो अलग हो, दोनों में सामान्य समान प्राबल्य नहीं है। ब्रह्मणि काल विशेषादि अवच्छिन्न द्वैताभाव बोधकत्व रूपे श्रुति संकोचे, काल विशेष अवच्छिन्न देश विशेष अवच्छिन्न द्वैताभाव बोधन करने के लिए श्रुति का संकोच करने के लिए कोई कारण नहीं है। अभाव का बोधन करने के लिए संकोच करने के लिए कहीं प्रमाण हो तो एक देश में अभाव एक काल में अभाव सिद्ध होगा, बिना प्रमाण संकोच नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? ब्रह्म में प्रपंच का अभाव तादृश अभाव से त्रैकालिकत्व निश्चय, त्रैकालिक निश्चय होने से क्या सिद्ध होगा? मिथ्या। ओम शन।